إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل كسن درس توحيد بني أمل كسن تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. بقي مملني نيجي اندونك بروم تيربي مودون ليرال لو اديو تي نياري خيتو مينديف يويه غا خامني نيوم لا نيو تودي نيار نيو دغور بوب ني تموي نيت اك جيني te ñom ñaar sabab bi tax sunu borom jalla wa ala bind leen moy ñu jaamuko jaamu go xamni duñ ko bokale ak dara manam jaamu gu sel jallu jaamu gu pure te ñom ñaar nek au même pied d'égalité ci li leen yalla sante ndax ñom ñaar ñep ay jaam lañ waye ñu wuté ci mbind ndax ñoom jinné ya suñu borom ma ngi leen bindé ci safara nit ña suñu borom bindé leen ci suuf borom téré bi ba légui muy wëy di léral ci lu aju ci buntu bobé mune wal insu uhum banu adama summu bil ins لأن بعضهم يأنس بب يتمئون ويتآلفون من الإنسانك ما نم نتنى نيوم نيوي نجابوتي آدم من دلين تدي إنس كي عرب ندخ نيان نتنى نيوم دنيي ويت تلكو نينين نيا ندخ نيوم دنيي دجلو di and di minante mune wal jinn summu jinnan min al ittinan wa huwa al ikhtifaa wa minhu al janin fi al batn li annahu mukhtafin wa jannahu al layl iza satarahu wal mijannu ما يتخذ للوقاية به في الحرب من السهام وغيرها فهو يستر حامله فالاتنان والجنان هو الشيء الخفي المستتر فالجن مستترون عنا لا نراه مني باتو جننك des leena tuddé noné ci arab ndax bat la bo xamni ma nga bawo ci al ittinan té muy lo xamanténi dafa suturlu muné té mom moy al ikhtifa ak nebb muné lolu motax mu bawo ca bat ba nga xamni moy al janin fil batn manam fetis muné ndax lan arab da koy tuddé janin ci madda bobu li annahu mukhtafin ndax da nek lu nebb ma ngok muné buñ né وجنه الليل لموي تيكي موي ستره غوديغي دادي كوي مور ني نه وجنه الليل غوديغي مور نكو من والمجن عرب بوخه بات بوبو المجن لموي تيكي موي لاغا خامتيني ني كي نيك تي بير خاري كي نيك تي بير خاري بي داف كوي غادو غير ديكو سوتورلو ديكو بروتيجي وو ديكو باري لاغا خامني موي فتي muy bouclier mangok muné kon al ittinan ak al janan mom moy lan mom moy mbir mi nga xamni dafa neub dafa suturlu dafa sangu mune jinne nak dañu nek ño xamanteni ni dañu muru ci sunuy beut ndax ñun duñ leen gis mune wa hum alamun mawjudun man ankarahum fa huwa kafirun mune jinne yoy nak monde la bo xamni bu am la bu existé la ku len weddi weddi nga yalla mune li annahu mukaththibun lillahi wa rasulihi ndax koku da fay weddi yalla weddi yonantam wali ijma'il muslimin ak depo go xamni julit ñep ño ci depo faqad bayyana allah subhanahu wa ta'ala annahu lam yakhluq al jinna wal insa illa li ibadatihi la li shay'in akhar mune sunu borom dal dinay leral ne mom kat bindul jinne ak nit ludul ben mbir kep moy lan ñom ñaar ñep ñu jaamu ko jaamu gu sel bindu len ngir lenen kon nga gis ci mbind yoyu borom tere bi di ci leral ciosanu baat yoyé muy insa ak jinn magok nit ñi ñom da ngay gis arab dalen tuddé ins ngir lan ngir dajalo ak joko guñuy joko ak bolo guñuy bolo ak wételenté ak minel guy dox sen digënté wayé budé jinné yi madda jinn dafa nek baat bo xamanteni ni day déllu ci lo xamni dafa neub lo xamni dafa laqu magok motax nga gis mu génné la ci baat yoy lu melni janin muy fetis nga xamni day nek ci biiru yaayam nek lu laqu nek lu neub magok ak yu démé noné waye mu leral ci lu am solo ndax legole nga deg ñoo xamni dañuy weddi nan jinne yi amuñu ba paré nak bëgg la gëmlo extraterrestre ak ay ovni gis nga lool ma ngok weddi loola li nga xamni alquran moko saxal sunu borom tudd na ci alquran jinne amna sax sar wo xamni suratul jinn la tuddu saru jinne yi gis nga ko muy woné jinne yoyé nga xamanteni ni dañ doon deglu ma ngok la nga xamanteni ni mom moy alquran dal di gem ma ngok bo dello ci suratul ahqaf tamit amna fa lo xamni day netali lu aju ca ñom kazalika sen digënté ak sulaymanit mango kon alquran bari na lu mu tuddu lo xamni day delluat ci jinné yi mango di woné légolé senu ngëm go xamni gëm nañ ko mango wayé légolé muy woné senu compétence ndax ñu mëna liggéey lañ lolu feñ na sen digënté ak sulayman mango ñu mëna def ay mbir yu ingénieux lañ waaw ñu yor science lañu waaw lolu nit ñu bari ndaysan dañ ko dul bayyi xel ma ngok dañ ko dul bayyi xel mais jinné yi dañoo ingénieux xolal lañ doon liggéeyal Suleyman yañ ko doon tabaxal yañ ko doon defaral ak yu demé noné daf lay won kon ca jamono bobu à l'époque jamono Suleyman ingéniosité bobu ñu yoron kon ñom yag nañu yëngu ci lo xamni c'est scientifique ñom jinné yi imaginer jamono bobu batay gis nga ko mango kon loolu jara bayyi xel la mango benen bi moy sen dig ak Suleyman aussi woné na ni li nit ñi di fokk ci jinne yi amul dëgg la jinne yi am nañ maanaam xara la am nañu xara la waaye tekkiwul ne dañoo xam kumpa moo tax sunu borom leeral na foofee ne jinne yi xamuñu kumpa ndax bu ñu xamoon kumpa ba Suleyman faatoo rek ñu yëg ko wala boog sax ki xam kumpa moom laata mbir mi di xew kay nga ko war a yëg mais ñom laata mbir wi di xew fatuk suleyman yeguñu ko bi suleyman faato tamit yeguñu ko mangok max ga mo ñew lek bant ba nga xamanteni ni mom la suleyman yoron bant ba feunax mangok suleyman dal di daanu ñu xamni nekete suleyman faatu mangok motax sunu borom ne tabayyanatil jin allaw kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fi hadha al-'adhab al-muhin mu leer na jinne kon lolu leer na jinne gis nga mu leer len ni ñom suñ xamone kumpa kon duñ dess ci mbugal gu gu doye di goge waye mbok julit yi digeunte jinne ak suleyman amna ciowlu bari lu ci nek waaw motax legole ngeen deg ben way nan khatamu suleyman la yorak ismu nangam la yorak yu deme noné borom xam xamu tafsiri dañuy wax ñu né iblis dafa nax jinne yi ndax sunu borom katan gam mayon suleyman pouvoir bam ko mayon capacité gam ko mayon ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala la won ci ndigalu borom bi tabaaraku wa ta'ala la won bu ko defé iblis fa suleyman togon mu ñew jël ay khatim ay kharfa khufa ay xéti galaj ay xéti njabar daal di ko fay sul bam ko fa sulé mune jinné yi ka len ma wax len li taxone suleyman note len mangok dal len di génné lolu né len li mo taxone suleyman note len kon li moy xam xam li ngeen wara xam pour note pour dominer gis nga ko mangok lolu ñu bare bare naxu nañ ci te fekk ligéyu shaytan la mangok taxna ba ñu bari ñi ngi dem ci jangum njabar mangok jangum njabar ci njangin mu doy war njangin mu raglu ba pare diko manifester sax da ngay deg ñen ñi sax media yi surtout nga xamanteni ni ñom lu wasaro rek ñoko tass media yi tay media yu bari mo xam media yi nga xamni ay media ñu minon la télévision radio yu demé non bolé ci aussi radio réseaux sociaux yi da ngay fekk ñuy feñal ay njabar kat chaque période rek nga gis ñu dem manam ñom dal dafa melni concurrence bu dox sen digënté kuy gëna mëna dénicher ay njabar kat té njabar kat yoyu tamit nekk ño xamni ils n'ont pas froid aux yeux da ngay dégg ku ñew tok né la man damay def fétiche ñu jël lolu diko garal julit ci ko xamni né na fétiche lay def mangok manam xéetu njabar gi nga xamanteni ni lalewul dara ak lo xamanteni ni manam jégena diina lalewuñ dara gis nga ko mangok xam nga amna xéetu njabar go xamni dañ koy couvrir alquran ay xel lolu da ngay ñew tok ci waji ne la alquran kessa la la bindal wa xam nga sam jang bu soriwul da nga nan ah pourtant mom lim doon bind alquran la de tew ku lako joxone mëno lire xam nga sénégalais dafa deugër fit da ngay fekk ko xamanteni ni xamul ci domaine dara bëgg juger ñi nekk ci domaine bi lool moy problème mu sénégalais ñu tok alquran la ma bindal tayo mëno lire yow buñ la joxone alquran mëno ko lire nga ne alquran la bindal kon nan nga xamé ni alquran la bindal gis nga mangok gis nga gañu bari yoyé ñuy bind nan la alquran kessé du alquran kessé dedet ñen yi danañ ko bind mi mun yak sodé ñu yaatal ko def ci biir la nga xamanteni ni mom moy la jinne ya soxla gis nga ko mango kon doli nañ ci alquran gol ci bokol wala ñu l'envers ko weulgal ko sar yi ni mu nekké nonu ñu joutal sar wi gis nga ko tambalé ci souf jëm kaw wala ñen ñi ñu jël sobé gis nga ko sobé ñen ñi dañuy dem sax ba ci bay jël sobé ga nga xamanteni ni moy le jigen di gis par wèr dérét joju ñen ñi mom lañuy jël défaré ko da diko bindé gis nga lolé lepp pour lan pour kontan lo jinné ya nga xamanteni ni ñom lañ andal gis nga ko kon lolé lepp ligéy shaytan la yonnati bi alayhi salatu wassalam bim fi jaaré dawul bindal nit ñi ñuy takaka gallo ka dedet da doon jangal nit ñi bu len jangalé nit ñi xam bu ñuy teud lañ wara jang ci muslay mango ñu jang ko wër seen xol ci yalla mais ki la jox loy gallo wala lo tak sa buntu nek wala loy sul sa buntu kër sa xol ci lan lay wëru ca la nga gallo sa xol ci lan lay wëru la nga sul ainsi de suite ainsi de suite kon yonante bi da lan jangal nit ñi bu ko defé bu len jangalé jox len connaissance yi nit ñi libre mu libérer len ñu libre yonante bi teunkul won kenn ci dara yi nga xamanteni tay jamono ji nit ñi mom lañ teunk seen bop wala mom la len ñeneen teunk mango wallahu almusta'an bokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tay sir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.